ओम अज्ञानतिमिरंधस्य ज्ञानंजनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तो आज मेरा पहला उपदेश है कि सबके पास मोबाइल है, जरा जेब से निकाल करके उसको बंद करो या साइलेंट मोड पर रखो। ये आध्यात्मिक उपदेश नहीं है, फिर भी महत्वपूर्ण है। जरा आपका प्राण से प्रिय मोबाइल बंद कीजिए, एक घंटा का काल करें, और अगर कोई फोटो खींचने वाले है जरा कथा के पश्चात खींच लो, बीच में नहीं। तो अभी हम तैयार हैं बात सुनने के लिए। तो बात तो नहीं होगी, कथा। बात का मतलब लोग बोलते रहते हैं, बहुत गपशप बोलते हैं। हम कृष्ण कथा कहेंगे, बात तो नहीं है, बात अलग है, कृष्ण कथा है। तो कृष्ण कथा में बहुत विषय है, क्योंकि कृष्ण भगवान है, परिपूर्ण है, और सब विषय जो है कृष्ण कथा के अंतर्गत है, क्योंकि कृष्ण तो सर्वत्र है, सर्वोपरि है, सभी वस्तुओं के अंदर में अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम। भगवान कृष्ण हर एक परमाणु के अंदर भी विराजमान है। तो भगवान कृष्ण से अभिन्न कुछ नहीं है, फिर भी सब कुछ भिन्न है कृष्ण से। तो कौन सा विषय कृष्ण का विषय से पृथक नहीं है? तो फिर भी कृष्ण कथा है, और सामान्य आम बात भी होती है। जैसे यदि आप बाहर जाएंगे, यहां पर मंदिर के अंदर में ये वैकुंठ जगत, और मंदिर का प्रांगण के बाहर एक कदम के बाहर तो पूरा माया नागरी है, बिग बाजार है। और बिग बाजार पहले था, अभी तो और बहुत बहुत माया का आकर्षण है। और बाहर लोग तो मंदिर के बाजू होते हुए भी तो कृष्ण के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। तो हम क्या खरीद लेंगे, क्या फैशन है, दिवाली होने वाली है तो दिवाली का मतलब आनंद का उत्सव, का उत्सव किस प्रकार का आनंद? भौतिक आनंद, इंद्रिय भोग। वास्तव में दिवाली जैसे सब महोत्सव तो धार्मिक अनुष्ठान होना चाहिए, लेकिन आजकल तो धर्म कहा गया। कृष्ण स्वधाम भगत है धर्म ज्ञान आदि भी सह खलो नष्ट दृशामेशा पुराणा को धनोदिता। धर्म कहा गया है, भगवान कृष्ण द्वापरयुग के अंतिम भाग में आए थे ब्रज धाम में। भगवान कृष्ण ब्रजवासी है, ब्रज में ही उनका धाम, और उनका धाम है द्वारका। ब्रजवासी और द्वारका प्रवासी है भगवान कृष्ण। तो वो द्वारका धाम तो आधुनिक गुजरात राष्ट्र के अंदर में, तो गुजरात का गौरव है। क्या है गुजरात का गौरव? क्या है? बहुत फैक्ट्री है अंकलेश्वर में और वापी में, तो लगते पूरा दुनिया में किसी जगह नहीं है जिसमें वापी अंकलेश्वर जैसे इतना सा प्रदूषण है, लगते है वो दुनिया में एक नंबर प्रदूषण का स्थान है वडोदरा वापी अंकलेश्वर। तो ये गुजरात का गौरव है, स्वर्णिम गुजरात। गुजरात का गौरव है कि द्वारका धाम है, रांचौराय का डाकोर है, यही द्वारका गुजरात का गौरव है, और राधा गोविंद धाम है। और राधा गोविंद धाम के वहां माया नागरी है, तो कृष्ण कथा होना चाहिए। लोग जो बोलते हैं गुजरात का विकास, विकास का मतलब और भी फैक्ट्री बनाना, और गुजरात में बकवास, विकास बकवास। जो लोग सोचते हैं विकास है वो क्या है, और भी फैक्ट्री बनाना, और भी शॉपिंग मॉल बनाना। देखो कितना समृद्ध है अहमदाबाद नगर, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल है। तो ये सब मायक विकास है जिससे मनुष्य जीवन का वास्तव उद्देश्य कृष्ण कथा सुनना, बोलना, कृष्ण का स्मरण करना बिल्कुल विस्मृत होते। अंते नारायण स्मृति, जीवन की संस्थिति क्या है, अंत काले चमामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। शरीर त्याग करने का समय भगवान कृष्ण का स्मरण करना। और माया में हम क्या कहते हैं, हम सदैव कृष्ण का विस्मरण करते, स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मर्तव्य न जातु चित सर्वविधि निषेधस्य एतयो एव किंकरः। सदैव भगवान विष्णु का स्मरण करो, कभी भी भगवान विष्णु का विस्मरण मत करो। और सब शास्त्र में सब विधि निषेध जो है, वो सब नियम जो है, ये दो नियम के सेवक है। मतलब सब विधि है शास्त्र में, सबका उद्देश्य है कि हम सदैव भगवान का स्मरण करेंगे और कभी भी भगवान का विस्मरण नहीं करेंगे। तो इसलिए वो कृष्ण कथा जो हम कहेंगे वो भगवान विष्णु के बारे में होगा, और भगवान विष्णु की माया से प्रभावित वो सब बात जो होती है वो कृष्ण कथा नहीं है। हम माया के बारे में बात बोल सकते हैं, वो कृष्ण कथा हो सकते हैं। यदि हम माया के बारे में चर्चा करेंगे, यदि हम वो माया कैसे जीवों को प्रभावित करते, कैसे माया चलती है, यदि वो विचार कृष्ण भगवान के बारे में होते हैं, वो माया के बारे में बात बोलना कृष्ण कथा, वो भी कृष्ण कथा हो सकती। जैसे ब्रह्म संहिता में एक प्रसिद्ध श्लोक है, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छयैव यस्य भुवनानि विभर्ति दुर्गा इच्छान रूपमपि यस्य च चेष्टते सा गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। ये श्लोक पूरी माया के बारे में है, माया का वर्णन है, फिर भी यही कृष्ण कथा है। क्योंकि इस श्लोक में माया का वर्णन है। कैसे? तो कैसे माया देवी दुर्गा देवी भगवान गोविंद जो आदि पुरुष है, माया देवी भगवान आदि पुरुष गोविंद की किंकरी है। ये वर्णन है कि सृष्टि स्थिति भौतिक जगत की सृष्टि पालन और संहार वो सब कुछ इस मायिक जगत के अधिष्ठात्री है माया देवी दुर्गा देवी। वो सब कुछ जो चलते है उनका निरीक्षण से चलते हैं। तो वे कैसे सब कुछ देखभाल करते हैं? भगवान श्री कृष्ण की सेवा में करते हैं। तो इस प्रकार सब देवी देवियों भगवान गोविंद के सेवक और सेविका होते हैं। तो इस प्रकार हम माया के बारे में भी बोल सकते हैं, यदि हम कृष्ण भावना का परिप्रेक्ष्य से कहेंगे उसमें दोष नहीं है। जैसे श्रील प्रभुपाद कभी कभी भौतिक भूगोल के बारे में, विज्ञान के बारे में, इतिहास के बारे में, राजनीति के बारे में बात बोलते थे। किस लिए? प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद ये सब भौतिक विषयों पर चर्चा करते थे किस लिए? जिससे वे उसी बात बोलने से श्रील प्रभुपाद हमको सिखाया कैसे हम जगत में सब कुछ देख सकते हैं कृष्ण भावना भावित परिप्रेक्ष्य। तो सब कुछ जो जगत में है और सब कुछ जगत की बाहर सब कुछ जो है सब कुछ का संबंध है कृष्ण के साथ। परंतु हमारा दोष है कि हम भगवान कृष्ण को नहीं देखते, हम खाली जगत को देखते। तो इस प्रकार का दर्शन जगत दर्शन बोलते। जगत दर्शन क्या है? मैं हूं, इस शरीर में हूं और मेरा स्वार्थ है सब कुछ करना जिससे इस शरीर का फायदा हो और मेरे कुटुंबों हैं, मेरा देश है, मेरे बंधव बंधवी है। तो इस प्रकार सोचना कि मैं ईश्वर में हूं और मेरा इंद्रिय भोग मेरा स्वार्थ है और इसलिए हम सब कुछ करते हैं, इस प्रकार सोचना माया है, उसको जगत दर्शन बोलते हैं। तो लगभग तो सभी लोग उस प्रकार सब कुछ देखते हैं। सब कुछ जो देखते हैं कैसे देखते हैं? अनुकूल यस्य संकल्प प्रतिकूल यस्य वर्जन। जो चीज अनुकूल है मेरा इंद्रिय भोग के लिए उसको मैं ग्रहण करता हूं, संकल्प विकल्प, और जो मेरा इंद्रिय भोग के लिए प्रतिकूल है उसको मैं ग्रहण नहीं करता। तो यही जगत दर्शन बोलते। और भगवान की शुद्ध भक्त तो कैसे जगत को देखते हैं? तो हम जैसे सब कुछ देखते हैं, रास्ता देखते हैं, वृक्ष देखते हैं, नार नारियों को देखते हैं, रास्ते में कूते देखते हैं। तो सब कुछ जो हम जो मायाबद्ध जीव सब कुछ जो हम देखते हैं, तो शुद्ध कृष्ण भक्त भी देखते हैं, परंतु वे कैसे देखते हैं? गोलोक दर्शन से, मतलब वे शुद्ध भक्तों सब कुछ देखते हैं। कैसे देखते हैं? कि सब कुछ जो है, सब कुछ का संबंध है कृष्ण के साथ। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच मे न प्रणश्यति। श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे शुद्ध भक्त जो सदैव सर्वत्र सभी अवस्था में मुझको देखते हैं, वो सदैव मेरा संबंध में है। वो मुझको कभी भी नहीं भूलते और इसलिए मैं भी उनको कभी भी नहीं भूलता। तो भगवान कृष्ण किसी को कभी भी नहीं भूलते, क्योंकि भगवान कृष्ण सदैव सब कुछ देखते रहते। भगवान सर्वव्यापी है और सबको देखते और किसी को कभी भी नहीं भूलते। परंतु भगवान कृष्ण का विशेष खेल रखते उनके भक्तों। जैसे गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, समोहम सर्वभूतेषु नामे द्वेषोस्ति न प्रियः। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं सबको देखता हूं, तो कोई मेरे प्रिय, मैं किसी को विशेष प्रेम नहीं करता हूं, किसी को द्वेष नहीं करता हूं। मतलब भगवान कृष्ण सबको समभाव से देखते हैं। और उसके पश्चात एक ही श्लोक में कृष्ण और क्या कहते हैं? यही तुपजंते माम भक्त्या मै ते तेषु चाप्यः। भगवान कृष्ण श्लोक का पहली पंक्ति में कहते हैं, मैं सबको समभाव से देखता हूं। और द्वितीय पंक्ति में भगवान कहते हैं कि जो मेरे भक्त है, जो मेरा भजन करते हैं, तो मेरे भक्त को मैं विशेष ख्याल रखता हूं। तो भगवान क्या विरोधी वाक्य बोलते? नहीं, इसका अर्थ है कि गीता का दूसरा श्लोक में इस द्वंद्व या ये इस रहस्य का समाधान हम मिलते। श्री कृष्ण कहते हैं, ये यथा मांग प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्, मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। श्री कृष्ण कहते हैं कि लोग जैसे मुझसे व्यवहार करते वैसे मैं परस्पर व्यवहार करते लोगों को। तो सब लोग मेरे मार्ग में है, परंतु जो मेरे उन्मुखी है, जो स्वीकार करते हैं कि मैं कृष्ण सबके प्रभु है और सब जीव कृष्ण के सेवक है, जो स्वीकार करते हैं कि कृष्ण भगवान है, तो ऐसे लोग का विशेष ख्याल रखते हैं कृष्ण। और जो भगवान की भगवता कि वे भगवान है नहीं मानते, तो भगवान कृष्ण उस सबको देखते। लेकिन जो नास्तिक है, जो कृष्ण बाह्यमुखी है, तो भगवान कृष्ण को नहीं देखते। जो नास्तिक है, असुर है, अभक्त है, तो भगवान कृष्ण सबको देखते हैं। लेकिन चूंकि अभक्तों कृष्ण को प्रेम से नहीं देखते हैं, जिसलिए अभक्तों प्रयास करते हैं कृष्ण का विस्मरण करना, इसलिए भगवान कृष्ण ऐसे लोग को विशेष प्रेम नहीं करते। भगवान सबको प्रेम करते। तो भगवान अभक्त अपराधी लोग को भी प्रेम करते। कितना प्रेम करते कि यदि एक व्यक्ति सहस्र सहस्र जन्मों में कृष्ण भगवान की निंदा करते हैं तो फिर भी भगवान कृष्ण उनका हृदय में रहते हैं और वो व्यक्ति का हितैषी होते, वो व्यक्ति क्रोध जन्मों भगवान की निंदा करने के पश्चात यदि अपना दोष स्वीकार करते हैं और क्षमा के लिए भगवान के श्री चरण पर प्रार्थना करते हैं तो भगवान कृष्ण नहीं कहते नहीं तुम अपराधी हो नरक जाओ, भगवान कृष्ण ऐसे नहीं कहते। तो बड़े बड़े महान अपराधी होते हुए भी तो क्रोध निंदा करने के पश्चात यदि एक बार क्षमा के लिए प्रार्थना करते हैं तो भगवान कृष्ण वो सब अपराध भूल के वो आत्मा को शरण देते। तो कितना उदार है, कितना दयालु है कृष्ण। तो इसलिए कृष्ण कथा कहना चाहिए। जगत में बहुत महान व्यक्ति है, आजकल महान कौन है? बराक ओबामा महान है, और कौन है? कैमरन, इंग्लैंड में कैमरन प्राइम मिनिस्टर है, और भारत का प्रधानमंत्री है मनमोहन सिंह, और कितने दिन होंगे हमें मालूम नहीं, लेकिन अभी प्रधानमंत्री है। तो महान व्यक्ति है। और गुजरात में सबसे महान कौन है? नरेंद्र मोदी। तो ऐसे ही महान लोग है, लेकिन वास्तव में जगत में कौन महान है? जगन्नाथ। कौन महान है गुजरात में? रांचो राय। नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री है, इसलिए हम उनको सम्मान देते, लेकिन उनके पहले एक चिमन भाई मुझे याद है क्योंकि एक बार यहां आए थे 20 साल के पहले, ऐसे एक बार आए थे जन्माष्टमी दिवस पर, इसलिए मुझे याद है। और लगता है वो शिलान्यास का समय भी आए थे, नहीं वो पत्थर है नहीं जिसमें उनका नाम है। तो ऐसे चिमन भाई थे, अभी नरेंद्र मोदी है, और भी लोग आएंगे, और पहले भी बहुत राजा थे गुजरात में, जूनागढ़ का राजा, जमनागढ़ अभी तक जमनागढ़ का राजा है, भावनागढ़ का राजा अभी तक है, लेकिन खाली नाम है राजा, भावनागढ़ में नहीं रहते, मुंबई में रहते। तो ऐसे ही बहुत राजा थे, नवाब भी थे जमनागढ़ का, जूनागढ़ नवाब ऐसे। तो ऐसे बड़े बड़े लोग आते जाते और लोग का याद भी नहीं रहते। तो कौन राजा थे अहमदाबाद में? 100 साल के पहले एक राजा था, जरूर एक राजा था ना? तो नाम क्या था? इस इलाका का राजा 100 साल के पहले जो एक राजा था, और नाम क्या है वो जो राजा था 100 साल के पहले? कौन बोल सकते? नहीं। तो इसलिए हम कृष्ण कथा कहते, क्योंकि बड़े बड़े लोग आते जाते हैं और किसी का स्मरण भी नहीं रहते। वास्तव महान व्यक्ति है कृष्ण। तो अहमदाबाद नगरी में सबसे महत्वपूर्ण बिल्डिंग कौन है? श्री श्री राधा गोविंद का मंदिर, क्योंकि यहां पर कृष्ण सेवा होती है। इसलिए इस स्थान द्वारका धाम से अभिन्न है, ब्रज धाम से अभिन्न है। तो ये सब समझना चाहिए। श्रील प्रभुपाद बोले कि गुजराती लोग स्वाभाविक भक्त हैं, लेकिन आजकल वो स्वभाव तो विकृत हो गया है, अभक्ति का प्रचार है। तो श्रील प्रभुपाद की इच्छा थी कि महाप्रभु की इच्छा, महाप्रभु गुजरात में महाप्रभु, यदि हम महाप्रभु कहते लोग क्या समझते, वल्लभाचार्य, और हम जो गौड़िया वैष्णव है हम महाप्रभु बोलते, हम चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु सोचते। महाप्रभु, महाप्रभु भगवान विष्णु का एक नाम है। तो महाप्रभु की, चैतन्य महाप्रभु की इच्छा थी, पृथ्वी ते आचे जतो नागर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो बे मन, कि चैतन्य महाप्रभु का नाम पूरी पृथ्वी में हर एक गांव में हर एक नागर में प्रचारित होगा। तो चैतन्य महाप्रभु के महान प्रतिनिधि का महान सुप्रयास है कि चैतन्य महाप्रभु का नाम पूरी पृथ्वी में प्रचारित होगा। तो इस काम हो रहा है, इस्कॉन का माध्यम से हरि कीर्तन का प्रचार हो रहा है पूरी पृथ्वी में। तो पृथ्वी में अलग अलग प्रकार के लोग हैं, और अलग अलग देश में अलग अलग प्रकार की संस्कृति होती है। इसलिए कुछ देश है जिसमें कृष्ण भक्ति प्रचार करना कठिन होते हैं, जैसे अफगानिस्तान में कृष्ण भक्ति प्रचार कठिन हो। तो पहले इतना कठिन नहीं था, कई बार हमारे भक्तों विदेश से कुछ गाड़ी लेके आए, यूरोप से इंडिया आए थे रास्ते में से, तो उस समय संभव था, अभी तो संभव नहीं है। तो लगभग 30-31 साल के पहले हमारे भक्तों 4 मर्सिडीज गाड़ी लेके जर्मनी से भारत आए थे, 2 गाड़ी बांग्लादेश का प्रचार के लिए और 2 गाड़ी नेपाल में प्रचार करने के लिए। तो अफगानिस्तान, ईरान, ये सभी देश में से आए थे, और अफगानिस्तान में तो कभी कभी गांव में, मतलब आने का समय गांव में रुकते थे और हरि कीर्तन किए थे, और अफगानी लोग कुछ भी पता नहीं था ये क्या है। शायद वो अफगानी लोग सोचे ये सब पागल लोग हैं, लेकिन अच्छे लगते, वो सब मुसलमान थे, लेकिन कीर्तन अच्छा लगते थे। तो उस समय हम अफगानिस्तान में भी हरि कीर्तन किए थे, और ईरान में से आने का समय, उस समय क्रांति हो रही थी, तो बहुत कठिनाई में, बहुत विपत्ति में हमारे भक्तों ईरान में से आए थे, इसलिए तो हरि कीर्तन नहीं किए ईरान में। लेकिन आज तो हरि भक्ति का प्रचार हो रहा है ईरान में। एक्चुअली ईरानी लोग तो भक्त हो सकते, अफगानिस्तान में अभी स्थिति अनुकूल नहीं है भक्ति प्रचार करने के लिए, सऊदी अरेबिया में कठिन है, तो फिर भी कुछ हिंदू लोग के बीच में गुप्त रूप में हरि भक्ति प्रचार होते हैं सऊदी अरेबिया में। तो ये सब बात बोलता हूं क्यों, तो ये बात बोलना चाहता हूं कि गुजरात में स्थिति कठिन नहीं है हरि भक्ति प्रचार करने के लिए, यहां पर स्थिति बहुत अनुकूल है। पिछले क्या एक महीना डेढ़ महीना में मैं कई जगह गया था, गुजरात में, सौराष्ट्र में, भरूच, वापी, तापी जिला में बहुत जगह गया था, और देखा कि नगरों में और गांव गांव में भी लोग आग्रही है चैतन्य महाप्रभु की वाणी ग्रहण करने के लिए और हरि कृष्ण महामंत्र कीर्तन करने के लिए, लोग उत्साही है। तो गुजरात में कृष्ण भक्ति प्रचार करने की स्थिति बहुत अनुकूल है, इतना अनुकूल नहीं है अमेरिका में, इंग्लैंड में, क्योंकि वहां की संस्कृति अलग है। लेकिन यहां पर भारत में और खास गुजरात में लोग का स्वाभाविक पसंद है कृष्ण भक्ति में, तो मॉडर्न होते हुए भी, मॉडर्न लड़कियों तो अश्लील कपड़ा पहनते हैं, तो फिर भी मंदिर आते हैं। तो एक तरफ से तो व्यभिचारिणी जैसी है और जवान भी व्यभिचारी है, नारी जाति के विरुद्ध नहीं हो, युवक युवती दोनों तो हरे कृष्ण बहुत कुछ करते हैं जो नहीं करना चाहिए, तो फिर भी मंदिर आते हैं। इसका मतलब है उनका स्वभाव है कि वास्तव में वो भक्ति को, भक्ति का पसंद है, लेकिन वो आधुनिक पापिष्ट प्रचार से लोग का चरित्र नष्ट हो गया है। अभी पूरे देश में एक आंदोलन हो रहा है भ्रष्टाचार के विरुद्ध, तो सब भ्रष्टाचारी है। क्या है आधुनिक गति, क्या है मांस खाने का प्रचार है, जो कम से कम गुजरात में संभव नहीं था कि हर रास्ते के कोने में, हर छोकरी में अंडा ऑमलेट बिकना है, जो संभव नहीं था, और युवक युवती एक साथ चलते जाते हैं और लिव इन रिलेशनशिप ऐसे प्रचार होते जो संभव नहीं था एक पीढ़ी के पहले, आजकल तो नॉर्मल हो गया है। तो फिर भी इस एकदम भ्रष्ट वातावरण में तो फिर भी लोग मंदिर आते हैं और रुचि होती है भक्ति में। तो कृष्ण कथा बोलना चाहिए। आप सब लोग जो श्रील प्रभुपाद की कृपा से भक्ति में आ गए हैं, आप सब धन्य है। तो जाओ, खाली खुद का भजन मत करो, गांव गांव जाओ, पूरे अहमदाबाद जिला में और उत्तर गुजरात और राजस्थान भी, सब जाएगा जाओ प्रभुपाद की पुस्तक लेके, पुस्तक का माध्यम से प्रचार करो, हरि नाम करो, हरि कथा बोलो, निस्वार्थ होने से, निस्वार्थ होना चाहिए, मतलब हमारी भावना शुद्ध होना चाहिए। तो इस प्रकार भक्ति प्रचार करो, जो नवीन आने वाले हैं वे भी प्रचार कर सकते हैं। यदि आपकी कुछ भी निष्ठा है श्रील प्रभुपाद की वाणी में, तो श्रील प्रभुपाद की दिव्य ग्रंथों लेके गांव गांव जाओ, द्वार द्वार जाओ, कम से कम रविवार को एक दो घंटे पुस्तक का माध्यम से प्रचार करो, जिससे लोग जिनका स्वभाव है भक्तिमय परंतु गलत प्रचार से नरक के ओर जाते हैं, जिससे लोग का निस्तार होगा, कृष्ण भक्ति प्रचार करो, कृष्ण भक्ति प्रचार करो, हरि कथा बोलो सर्वत्र, क्योंकि लोग के कानों तक हरि कथा नहीं पहुंची, इसलिए लोग दिशाहीन होते हैं या गलत मार्ग पर जाते हैं। तो यही मेरी विनती है, आप सब भाग्यवान हैं कि आप भक्ति मार्ग में आए हैं, तो दूसरों को भी भाग्यवान बनाओ कृष्ण कथा प्रचार करने से। ये मेरी विनती है। मुझे एक और कथा बोलना चाहिए कि आज आप सभी भक्त कैसे मुझको स्वागत की, तो मुझे बहुत आभार हूं, मैं तुच्छ जीव हूं, तो बहुत उत्साह से कीर्तन से मुझको स्वागत की और इतना बड़ा आसन पर मुझको बैठाया। एक्चुअली मैं त्रिनादापि श्लोक पर कथा बोलना चाहता था, लेकिन इतना बड़ा आसन बैठने पर मैं सोचा कि ऐसी बात बोलना योग्य नहीं है बड़ा आसन से। तुम लोग घास से नीच हो और मैं रावण से बड़ा दम्भिक हूंगा, ऐसी बात तो नहीं चलेगी। तो बहुत सुंदर हार भी बना, कौन बनाया, कौन माता जी, झरना माता जी, आप कौन है मुझे पहचान नहीं है, लेकिन ये भक्ति है ना, मैं भक्ति का योग्य पात्र नहीं हूं, तो फिर भी स्वीकार करना चाहिए कि ऐसे सुंदर माला बनाना है, भक्ति है, यही भक्ति है। तो मैं योग्य नहीं हूं, परंतु श्रील प्रभुपाद का आदेश के अनुसार मैं प्रयास करता हूं उनका प्रतिनिधि होना, और आप लोग भक्ति करते हैं मैं ग्रहण करता हूं, और श्रील प्रभुपाद जो आपकी भक्ति का योग्य पात्र है, आपकी भक्ति उनके चरण में अर्पण करता हूं। हरे कृष्ण, हरि कथा होना चाहिए, सही बात है, सही कथा है, सत्य कथा, सत्य कथा है कि कृष्ण कथा होना चाहिए और कुछ नहीं।